شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربونی که شما گلگلیا را آفریده. سلام و صد سلام به شما عزیزای دلمندم، شما که خیلی گلی، دوستتون دارم. بازم اومدم پیشتون براتون امشب یه قصه بگم، یک قصه که اسمش هست اردو. بله، خوب گوش بدین، خیلی قشنگه. تاها کوچولو دانش آموز کلاس اول دبستان بود. اون پسر بچه خیلی باهوش و درس خونه بود، ولی ایراد کارش این بود که نظم و انضباط رو رعایت نمی کرد. چطور بگم؟ همچی یه خورده بچه رو ببخشید و یواشکی میگم شلخته بود. یه روز آقای ناظم سر صف بچه ها گفت که قراره به زودی تعدادی از بچه های مدرسه رو ببرن اردو. همه بچه ها خوشحال شدن. تا هم که خیلی از این خبر شاد و خوشحال شده بود، با خودش فکر کرد یادم باشه قمقمه آبی رنگی که دایی فرهاد برام خریده رو با خودم ببرم اردو. بعد از خودش پرسید راستی من قمقمم رو کجا گذاشتم؟ تا ها داشت به قمقمه آبی رنگش فکر میکرد که آقای ناظم با صدای بلند گفت اینم یادتون باشه که ما فقط بچه های منظم و مرتب و با نظم و ترتیب رو با خودمون میبریم. پس تا هفته دیگه وقت دارین تا اگه شلخته و بی نظمین درست بشین، منظم و مرتب بشین. اون روز تاها کوچولو همی که رسید به خونشون کفشاشو در آورد و اونا رو پرت کرد رو پله ها. اما یه دفعه یاد حرف آقای ناظم افتاد. بودو بودو رفت کفشاشو از روی پله ها برداشت. اونا رو گذاشت توی جا کفشی. تاها به مادر و مادر بزرگش سلام کرد و رفت دو اتاق. کوله پشتیش رو انداخت روی تختش. روپوشش رو پرت کرد روی میز تحریر. جوراباش رو هم گوله کرد و گذاشت زیر فرش. اما قبل از اینکه از اتاقش بره بیرون، یاد حرفای آقا ناظم و ماجرای اردو رفتن افتاد. این شد که اول کوله پشتیشو از روی تخت برداشت و گذاشت تو کمد. بعد روپوششو از روی میز تحریر برداشت و آویزون کرد. آخر از همه هم جوراباشو از زیر فرش برداشت و رفت تا اونا رو بشوره. تاها اون شب بچه ها بعد از انجام دادن تکالیف مدرسه و خوردن شام نشست و به تلویزیون توجه کرد. که مادری صدای صد و گفت تاها جان عزیزم داره دیر میشه ها، پاشو برو دندوناتو مسواک بزن و بگیر بخواب. تاها کوچولو خواست علکی بگه من دندونامو همین الان مسواک زدم، ولی باز دوباره یاد حرفای آقا ناظم و جریان اردو افتاد. رفت که دندوناشو مسواک بزنه، بیاد و زودی هم بخوابه. یه هفته به همین ترتیب گذشت. تا کوچولو سعی کرد هر روز منظمتر و دقیقتر از قبل بشه. تا آقای ناظم اسم اونو بذاره قاطی بچه های خوب. روزی که آقای ناظم از بچه های مدرسه خواست تا توی حیات صف ببندن و هاشون درباره تاریخ و زمان دقیق اردو حرف بزنه، دل تو دل تاها نبود. آقای ناظم گفت اگه یادتون باشه قرار بود ما تو این اردو فقط بچه های منظم رو با خودمون ببریم. تا تاها کوچولو نفس عمیقی کشید و منتظر موند تا ادامه حرفای آقا ناظم رو بشنوه. آقای ناظم صداشو صاف کرد و گفت خب، از اونجایی که همه شما بچه‌ها ثابت کردین دانش آموزای مرتب و با انضباطی هستین، قرار شده همه‌تون رو ببریم اردو. همه خوشحال شدن. آقای ناظم گفت ولی از اونجایی که تعداد دانش آموزا خیلی زیاده، قراره که هر کلاسی جداگانه بچه‌هاشو ببره اردو. اول از همه هم نوبت کلاس اولیاست. حالا من از ساهای عزیز که تو این مدت یکی از بهترین و منظمترین دانش آموزای این مدرسه بوده میخوام تا تمام بچه های کلاس اولی رو که دلشون میخواد به این اردو بیان جمع بکنه گوشه حیات مدرسه تا من بیام و اسمشون رو بنویسم. وقتی آقای ناظم داشت این حرفا رو میزد، تاها کوچولو از شدت خوشحالی روی پاهاش بند نبود. اون داشت با خودش فکر میکرد چقدر داشتن نظم و انضباط خوبه، چقدر آدم ها افراد با نظم و ترتیب رو دوست دارن. هزاران آفرین به تاها کوچولو. بله، وقتی تصمیم گرفت و گفت من میتونم، تونست که یه بچه مرتب، منظم و تمیزی بشه که حتی اونو ببرن به اردو. میدونین که در اردو هم چقدر با آدم خوش میگذره. بله عزیزای دلم، من میدونم که تو مدرسه حتماً همه شما رو میبرن، چون همه شما مرتبین، منظمین، با انضباطین. بله، برای همینه که همه دوستتون دارم. قربون همه شما گلگلیای خودم. یه روز با هم میریم اردو. باشه؟ خیلی خوب. خدا نگهدار همگیتون. Love.